رحمان الرحیم. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف اور پہلے زمانے کے پیغمبروں کے ساتھ امم ماضیہ کا اختلاف, مسئلہ الہ و لوازم الہ میں تھا. اتنی بات طے ہو جانے کے بعد اب احوال جاہلیت کی دوسری قسم ہم شروع کرتے ہیں, خلافیات. اب اختلاف طے ہو جانے کے بعد اب موضوع چلے گا خلافیات کا, خلافیات جاہلیت. اس میں توحید کا جو تیسرا درجہ آ رہا تھا, جس میں توحید فی تدبیر الامور الازام, اس کے تو مشرک بھی قائل تھے, لیکن امور الازام کی دوسری قسم ہے امور حقیرہ, چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنا. اب چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنا مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے کاموں میں ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے. اس لیے اب یہاں سے خلافیات جاہلیت اب شروع ہو رہی ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء, ان کے نزدیک بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو, کسی کام میں بھی کسی غیر کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن مشرکین کے نزدیک یہ اختیار حاصل ہے. تو اسے اب ذرا سمجھو, مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں, مقربین بارگاہ الہی, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر کر کر کے ان کو اللہ کا اتنا قرب میسر ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریبی بن جاتے ہیں کہ اب اللہ پاک اپنی طرف سے ان کو چند ایک انعامات دیتا ہے. مقربین بارگاہ الہی, اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے محبوب بندے, بوجہ ریاضت کے, بوجہ زہد اور تقویٰ کے, بوجہ اللہ کے ذکر کے, اللہ کی عبادت کر کر کے وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ اب اللہ پاک ان پر چند ایک انعام کرتا ہے. پہلا انعام کہ وہ اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں, پیر فقیر نبی ولی, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان پیاروں کو اللہ پاک نفع نقصان میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیتا ہے. اللہ پاک اپنے پیاروں پہ انعام کرتا ہے. پہلا انعام کہ ان کو نفع نقصان میں تصرف کرنے کا اللہ کی طرف سے اختیار مل جاتا ہے. لیکن اس اختیار کی ذرا تفصیل ہے, تھوڑی سی اس کو سمجھو. اس کے لیے تفصیل, سارے جہان میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اللہ پاک انعام کرتا ہے, ان کو تصرف کرنے کا اختیار دے دیتا ہے, لیکن اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے, اس تفصیل کو سامنے رکھو. نمبر ایک کہ ان کو جو اللہ پاک کی طرف سے اختیار حاصل ہوتا ہے, یہ اختیار عطائی ہے. سمجھو, مشرک قائل ہے کس کا؟ عطائی اختیار کا. یہ جو عطائی اختیار اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں یہ سارے جہان میں اللہ کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا بلکہ مخصوص خطوں میں، ایک خطے کا ایک مشکل کشا، دوسرے خطے کا دوسرا مشکل کشا، تیسرے خطے کا تیسرا مشکل کشا. اب نفع نقصان میں تصرف کرنے کا جو اللہ پاک عطائی طور پہ اختیار دیا کرتا ہے، وہ سارے جہان میں اختیار نہیں ملا کرتا بلکہ اختیار ملتا ہے مخصوص خطوں میں. ایک خطے میں ایک کو اختیار ہے، دوسرے خطے میں دوسرے کو اختیار ہے، تیسرے خطے میں تیسرے کو اختیار ہے. تو سمجھے، یہ نمبر ایک کہ سارے جہان میں اختیار نہیں ہے بلکہ مخصوص خطوں میں ہے، ایک بات. دوسری بات، ان مخصوص خطوں میں تمام کاموں میں اختیار نہیں، تمام کاموں میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں تمام کاموں کا اختیار ہو، نہ جی تمام کاموں کا اختیار نہیں، صرف معمولی کام چھوٹے کاموں میں اختیار حاصل ہے. یہ نمبر دو، مشرکین کا عقیدہ، مشرکین مکہ یا اس سے پہلے جتنے مشرک گزرے، سارے کاموں کا اختیار نہیں ہے. اختیار تو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا، معمولی کاموں کا. نمبر دو. آگے نمبر تین، پھر یہ جو چھوٹے کاموں کا بھی اختیار ہے، یہ اختیار ہر وقت نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ پاک اس چیز کا خود فیصلہ نہ کر دے. ہر وقت اختیار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے کہا وہ کام چھوٹا ہے، لیکن اللہ پاک مداخلت کر کے اس چھوٹے کام کا خود کوئی فیصلہ کر دے، نفی میں یا اس بات میں کہ یہ کام اس طرح ہوگا، یا فیصلہ کر دے اس طرح نہیں ہوگا. یوں اگر اللہ فیصلہ کر دے، اٹل فیصلہ اللہ کا ہو جائے، خواہ چھوٹا کام ہو، تو تب بھی اختیار نہیں. وہ سمجھے، ہر وقت اختیار نہیں ہے، بلکہ اختیار کس وقت ہے؟ اس وقت ہے جب اللہ کا قطعی فیصلہ، اٹل فیصلہ اس کام کے بارے میں نہ ہو. سمجھے، یہ نمبر تین ہے، جب اللہ پاک کی طرف سے اٹل فیصلہ نہ ہو. تو پھر وہ کہتے تھے اللہ پاک کی طرف سے عطائی طور پر، وحبی طور پر، عطائی طور پر، وحبی طور پر ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اختیار مل جاتا ہے. اب ان کا عقیدہ کیا سمجھ آیا آپ کے سامنے؟ وہ اپنے معبودوں کے لیے اختیار مانتے تھے، تصرف مانتے تھے، لیکن سارے جہان میں نہیں، مخصوص خطوں میں، پھر سارے کاموں میں نہیں، صرف چھوٹے کاموں میں، پھر ہر وقت بھی نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ اپنا اٹل کوئی فیصلہ نہ کرے. اور پھر یہ اختیار ذاتی بھی نہیں بلکہ عطائی، ذاتی بھی نہیں بلکہ عطائی، وہ بھی تفویضی، تفویضی اللہ سپرد کر دے، اللہ وہب ہبا کر دے، اللہ عطا کر دے. یہ عطائی اختیار ذاتی نہیں، عطائی اختیار حاصل ہو جاتا ہے. یہ جو تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، اب اس تصرف کرنے کی کیفیت کیا؟ یہ جو تصرف کرنا ہے اللہ کے نیک بندوں نے، ہمارے معبودوں نے، اللہ کے پیاروں نے، اس تصرف کرنے کی کیفیت، اس تصرف کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ پاک کی طرف سے اب ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، کلی اجازت مل چکی ہے، کلی اجازت. وہ سمجھے، لیکن کن کی؟ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی، سارے جہان میں نہیں، مخصوص خطوں میں، اور اٹل فیصلہ نہ ہو، یہ ان میں، یہ نہ لے کلی کہیں او زیادہ عام نہ کر دینا. یہ جو اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کلی، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اب ہر کام کے لیے الگ الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر چھوٹے کام کے لیے اب اس کے لیے جی اللہ اجازت ہے, اس کے لیے اللہ اجازت ہے, اس کے لیے اللہ اجازت ہے, یہ ہر ہر کام کے لیے الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ جو اللہ پاک نے ایک کلی اجازت دے دی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنے کی, وہ کلی اجازت کافی ہوگی. اب ہر جزی امر کے لیے, ہر چھوٹے کام جزی کام کے لیے اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات سمجھے, اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, اب وہ جو کریں گے کر لیں گے. لیکن یہ تصرف ذاتی نہیں ہے, یہ تصرف سمجھو یہ تصرف ہے عطائی. یہ تصرف کیا ہے, فرق اتنا ہے, ایک کلی اجازت ہے عطائی, کلی اجازت کیا ہے عطائی, اور جزی اجازت میں اجازت لینے کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کوئی آدمی اسے سمجھے دی اب خود کر سکتے ہیں لہذا ذاتی کے قائل ہیں. نہیں نہیں, ذاتی کے نہیں قائل ہیں, ہیں کس کے قائل ہیں, عطائی کے. لیکن اس عطائی اجازت کو استعمال کرنے میں ہر ہر چھوٹے کام کے لیے, ہر ہر چھوٹے کام کے لیے اب نئی اجازت عطا ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے اجازت عطا ہو چکی ہے وہی اجازت کافی ہے, وہ عطائی اجازت, وہ عطائی تصرف, وہ کافی ہے. یہ ہے مشرکین مکہ, اور مشرکین مکہ سے پہلے جتنے مشرک گزر گئے ان کا شرک, جس شرک میں کتنی قیدیں ہی قیدیں. سارے جہان میں نہیں دی, صرف مخصوص خطوں میں, پھر مخصوص خطوں میں بھی سارے کاموں میں نہیں, صرف چھوٹے کاموں میں, پھر چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہیں, بلکہ صرف اس وقت جب اللہ کا اٹل فیصلہ نہ ہو. اور یہ اختیار بھی ذاتی نہیں بلکہ عطائی, یہ اختیار بھی ذاتی نہیں بلکہ عطائی, اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا, اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا. اب عطا کر دیا گیا ہے, یہ ایک اللہ پاک نے کلی اجازت دے دی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کرنے کی. اب چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے ہر کام کے لیے الگ الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے مشرکین کا عقیدہ, اسے کہیں گے تصرف والا عقیدہ, تصرف والا عقیدہ. یہ کیا ہے, شرک فی التصرف. اس کا نام کیا ہوگا, یہ جو مشرکین کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ شرک والا ہے, شرک فی التصرف. اور یہ پہلا مسئلہ اختلافی, اب بات آ رہی ہے اختلافیات کی. پہلا مسئلہ اختلافی کیا, انبیاء کرام کا اور مشرکین کا, رسول پاک کا بھی اور مشرکین مکہ کا, اور پہلے پیغمبروں کا اور پہلے زمانے کے مشرکوں کا. یہ پہلا مسئلہ اختلافی وہ کیا, کہ مشرک قائل ہیں شرک فی التصرف کے, مشرک قائل ہیں شرک فی التصرف کے, کہ اس تصرف کرنے میں اللہ کے شریک ہیں, اس تصرف کرنے میں ہمارے معبود اللہ کے پیارے مقربان بارگاہ الہی اللہ کے محبوب بندے نبی ولی پیر فقیر اللہ کے شریک ہیں. اور انبیاء کا عقیدہ توحید فی التصرف, انبیاء کا عقیدہ توحید فی التصرف, کہ اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بڑے کام کرنے میں جس طرح اللہ اکیلا, چھوٹے کاموں میں بھی اللہ اکیلا ہے, اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. مشرکوں کا عقیدہ شرک فی التصرف, لیکن یہ تصرف کون سا ہے, یہ تصرف کا عقیدہ جو اتنی قیدوں میں مقید ہے, جو اتنی قیدوں میں مقید ہے, یہ ان کا تصرف والا عقیدہ تھا. اور پیغمبر اس کی بھی اجازت نہیں دیتے, اللہ کہتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پیغمبر کہتے تھے اس تصرف کرنے کی بھی اللہ پاک نے کسی کو اجازت نہیں دی, کسی کو اختیار نہیں دیا, اس لیے پیغمبر کہتے تھے اس تصرف کرنے میں بھی اللہ اکیلا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی کسی کو اختیار اللہ نے عطا نہیں کیا. جھگڑا ہی سارا عطائی کا ہے. مشرک قائل عطائی کے, وہ سمجھے پیغمبر بھی تردید کرتے ہیں عطائی کی, اور عطائی تصرف بھی کون سا, بڑے کاموں کا نہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کا, وہ سمجھے. اب آئیے اس کا ماخذ, اب انبیاء کا عقیدہ اس کے مقابل, عقیدت الانبیاء, عقیدہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ تصرف کا اختیار نہیں ہے کسی مخلوق کو بھی, کوئی اللہ کا بے شک بڑا پیارا ہو, کوئی نبی ولی, کسی کو ایک ذرہ بھی اختیار نہیں, وہ سمجھے, تصرف کرنے کا, بڑے کام میں چھوٹے کام میں, کسی کام میں تصرف کرنے کا اختیار نہ ذاتی نہ, وہ سمجھے, نہ ذاتی نہ عطائی, اور کسی وقت بھی کسی خطے میں بھی, کسی خطے میں بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ. اس کے لیے آئیے پہلا ماخذ, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, یہ پہلا ماخذ. والذین تدعون من دونہ, وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ آدم, نوح, ابراہیم, نام نہیں لیتا کہ فلاں مالک نہیں, اللہ کیا کہتا, والذین, وہ جن جن کو تم پکارتے ہو. کسی ایک دے نام لینے دی ضرورت کوئی نہیں, کسی کا نام لینے کے بغیر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ, او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, نبیوں کو, ولیوں کو, زندوں کو, مردوں کو, پیروں فقیروں کو, درویشوں کو, جن جن کو تم پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر, نہیں مالک ہیں وہ من قطمیر, من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے, کھجور کی گٹھلی ہڈک, اس گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا پردہ, معمولی سا چھلکا ہے, اس معمولی سے چھلکے کے بھی مالک نہیں. جب اس کے مالک نہیں تو بڑے کاموں کے بتری کے اولا مالک نہیں, سمجھے, جب اس کے مالک نہیں تو بڑے کاموں کے بھی طریقے اولا مالک نہیں. اور کون مالک نہیں, جن جن کو بھی تم پکارتے ہو, جن جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے, من قطمیر, ان قطمیر نکرا, نکرا, پھر نکرا کے اس کے اوپر بھی, نکرا بھی تحت النفی ما یملکون, پھر نکرا کے اوپر من استغراقیاں, عموم در عموم در عموم, ایک ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, یہ ایک ماخذ. دوسرا ماخذ, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیما من شرک وما له منهم من ظہیر. سورۃ سبا, قل ادعوا الذین زعمتم, کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر, پکارو, بلاؤ ان کو جن کو تم نے گمان کیا, زعمتم من دون اللہ, جن کو تم نے گمان کیا اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ تم نے گمان کیا, کیا گمان کیا, معبود, کیا گمان کیا, جن کو تم نے معبود گمان کر رکھا ہے, معبود بنایا ہوا ہے, جن کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہو, جن کو حاجات مشکلات میں پکارتے ہو, بلاؤ ان کو, سن لو ان کے بارے میں کہ لا یملکون مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی, ایک ذرے کے برابر بھی مالک کوئی نہیں, وہ جن جن کو تم پکارتے ہو نبیوں ولیوں کو، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ذرہ کے برابر بھی مالک نہیں، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں زمین میں، وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ آیتوں کی تشریح آئے گی انشاءاللہ جب پڑھیں گے، یہاں اتنا تھوڑا سا۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں، ذرا بھی تصرف کر سکتے، تصرف کرنے کے مالک نہیں ہے۔ آگے نمبر تین، ماخذ نمبر تین، واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ والذین تدعون من یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، بلے بلے، جن کو مشرق پکارتے ہیں اللہ کے سوا، والذین یدعون من دونہ، وہ کہ جن کو یہ مشرق اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، لا یقضون، نہیں کر سکتے، بشیء، ایک ذرہ بھی، سمجھے، لا یقضون، کوئی فیصلہ کریں کھوٹی قسمت کھری کرنے کا، کھری قسمت کو کھوٹا کرنے کا، سمجھے، بڑے کام کا، چھوٹے کام کا، بشیء، کسی کام کا بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو ایک ذرہ بھی فیصلہ کرنے کی طاقت کوئی نہیں، ککھ نہیں کر سکتے، سمجھے۔ جن جن کو مشرک پکارتی ہیں وہ ایک ذرہ بھی کر سکنے والے کوئی نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ کرنے والا، اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی دیکھنے والا، جن جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کر سکتے بھی کوئی نہیں، وہ غائبانہ سن سکتے بھی کوئی نہیں، وہ دیکھ سکتے بھی کوئی نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ سننے والا اللہ، سب کچھ دیکھنے والا اللہ، سمجھے۔ یہ سورت حامی مومن، یہ پہلا مسئلہ اختلافی، مشرک قائل ہیں شرک فی التصرف کے، انبیاء کا عقیدہ توحید فی التصرف۔ آگے آئیے، انعام دوم، انعام دوم، مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ جو مقربان بارگاہ الہی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے، جن کو اللہ پاک نے تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے نا، جن کو تصرف کرنے کا اللہ نے جن کو اختیار دیا ہے، چھوٹے کاموں کا اختیار دیا ہے نا، چھوٹے کام تو وہ کریں گے، اپنے مخصوص خطے میں تو وہ کام کریں گے، لیکن جو کام ان کے اختیار کی حدود سے بڑھ کر ہو، جو کام ان کے اختیار کی حدود سے بڑھ کر ہو، حدود سے بڑھ کر کون سا ہوگا، مثلا بڑا کام ہو کوئی، وہ سمجھے، یا اس خطے کا نہ ہو، دوسرے خطے کا ہو، اس کو اختیار ہے اس خطے کا، اب دوسرے خطے کا تو اختیار ہے نہیں، ہے کام ہو دوسرے خطے کا، اب مقصد یہ ہے ایسا کام آ جائے جس کام میں اس اللہ کے پیارے کو اختیار حاصل نہیں ہے، اس کے اختیار سے بڑھ کر ہو، تو وہاں وہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں نا، پھر وہاں وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اختیار تو نہیں ہے، اب کیا کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے لاڈلے ہیں نا، تو اللہ اپنے پیاروں کی بات کو رد نہیں کرتا، وہ اس طرح اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں اور اللہ ان کی بات مان لیتا ہے، تو یہ سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں، یہ شفاعت غالبہ، شفاعت قہری، شفیع غالب، یعنی ایسا سفارشی جس سفارشی کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، وہ کہتے تھے اللہ کے یہ پیارے ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہیں. اب یہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ کہتا ہے نہ پیاریاں دی گل ضرور مننی ہے, اگر نہ مانوں تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور ناراض ہو جائیں تو پھر مسئلہ درست نہیں ہے. اس لیے اللہ ان پیاروں کی بات ضرور مان لیتا ہے اور وہ ضرور منوا لیتے ہیں, یوں اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. جو کام ان کے اختیار کی حد سے بڑھ کر ہو تو وہاں سفارش کر کے کروا دیتے ہیں. اب یہ دوسرا مسئلہ آیا اختلافی مسئلہ شفاعت کا, مسئلہ شفاعت غالبہ, شفاعت غالبہ, شفاعت غالبہ. اور یہ دوسرا مسئلہ یہ تتمہ ہے شرک فی التصرف کا. شرک فی التصرف میں کیا تھا, کروا کرتے ہیں یا آگے کروا لیتے ہیں تو بات وہی کرنے کی ہو گئی, کروا کے کام ہو گیا, ان کا تصرف ہو گیا ایک قسم کا. تو یہ تتمہ ہے شرک فی التصرف کا, یہ عقیدہ نکلا شفاعت غالبہ کا. ان کو اختیار ہے, شفاعت وہ کرتے ہیں, اللہ ان کی بات کو ضرور قبول کرتا ہے. اس کے مقابل پیغمبروں کا عقیدہ کہ اس قسم کا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا سفارشی ہو, ایسا پیارا ہو جس کے پیار کی وجہ سے اللہ مجبور ہو جائے, اللہ کو فکر پڑ جائے کہ یہ میرا محبوب اگر ناراض ہو گیا تو مسئلہ خراب ہے, اللہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے, ایسا پیارا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. ایسا سفارشی شفیع غالب جس کی بات اللہ ضرور مانے, اللہ سے وہ کام کروا لے, اس قسم کا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں. یہ انبیاء کا دعویٰ. اب یہ دوسرا مسئلہ آیا, گویا کہ پیغمبر کہیں گے کہ شفیع غالب کوئی نہیں, اس قسم کی شفاعت کر کے منوا لینے والا, کروا سکنے والا کوئی نہیں. آئیے ماخذ, یہ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے اختلافی, پیغمبروں کا اور مشرکوں کا دوسرا مسئلہ اختلافی. یہ دوسرا مسئلہ اختلافی کیا آ گیا, مسئلہ شفاعت, مسئلہ شفاعت. اور شفاعت سے مراد کیا ہے, شفاعت غالبہ, شفاعت غالبہ کہ کروا لیں منوا لیں. مشرک کہیں گے کروا لیتے ہیں, پیغمبر کہتی ہیں نہیں کوئی کروا سکتا, نہیں کوئی کروا سکتا. دیکھو ماخذ, مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع حامی مومن, مال الظالمین من حمیم, ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگا, ظلم کرنے والوں, ان الشرک لظلم عظیم, ظلم یہ شرک کرنے والے, شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگا. من حمیم, من حمیم, کوئی بھی دوست, کوئی بھی دوست, ولا شفیع, نہ ہوگا کوئی سفارشی, نہ ہوگا کوئی مشرکوں کے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. یو تاؤ, ایسا سفارشی جس کی بات ضرور مانی جائے, یو تاؤ جس کی اطاعت کی جائے, بات مانی جائے, ایسا سفارشی, ایسا سفارشی جس کی بات ضرور مانی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں ایسا سفارشی کوئی نہیں. ایسا سفارشی مشرک کیا کہتے ہیں, اس قسم کے سفارشی کے قائل ہیں, اور پیغمبر اس قسم کے سفارشی کی تردید کرتی ہیں. اس آیت کریمہ پر تفسیر حقانی کے اندر لفظ لکھا ہے اس طرح, اس سے ذرا بات واضح ہو جائے گی. مولانا عبدالحق حقانی فرماتی ہیں کہ اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا, اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی وہ مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جاوے نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جاوے جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں تفسیر حقانی صفحہ 201 جلد نمبر 6 اب مولانا عبدالحق حقانی بھی کیا فرماتے ہیں کہ یہاں شفیع شفیع یتامانا کیا ہے ایسا سفارشی جس کی بات ضرور مانی جائے اور یہی عقیدہ ہے مشرکوں کا یہ جس قسم کا یہ گمان کرتے ہیں اس قسم کا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے اچھا جی آگے آئیے تیسرا انعام انعام سوم دو مسئلے اختلافی گزر چکے ہیں پیغمبروں کے اور مشرکوں کے درمیان دو مسئلے اختلافی ایک مسئلہ شرک فی التصرف مشرکوں کا عقیدہ پیغمبروں کا عقیدہ توحید فی التصرف دوسرا مسئلہ شفاعت غالبہ شفاعت غالبہ مشرکوں کا عقیدہ کہ ہے نبیوں کا عقیدہ کہ شفاعت غالبہ نہیں ہے اور یہ شفاعت غالبہ کا عقیدہ یہ تتمہ ہے شرک فی التصرف کا تتمہ ہے شرک فی التصرف کا اب تیسرا انعام مشرک کہتے تھے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں نا جب اللہ پاک نے عطائی طور پر ان کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے تو اب جس خطے کا اختیار ہے نا اس خطے کا علم غیب اللہ ان کو دے دیتا ہے جس خطے کا تصرف کرنے کا اختیار اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تو اس خطے کا علم غیب اللہ ان کو دے دیتا ہے عطائی طور پر عالم غیب ہوتے ہیں مشرک بھی جو غیر اللہ کے عالم الغیب ہونے کا قائل ہے تو وہ عطائی طور پر اس خطے کا غائبانہ علم اللہ دے دیتا ہے غائبانہ دیکھنا غائبانہ سننا غائبانہ جاننا غائبانہ دیکھنا غائبی طور پہ ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہونا یہ اللہ طاقت دے دیتا ہے عطائی طور پر وہ غیب کو جاننے والے اس خطہ کے لوگوں کی پکاریں سننے والے ان کے حال کو دیکھنے والے اور ان کے ساتھ حاضر ناظر موجود ہونے والے ہوتے ہیں یہ اللہ طاقت دے دیتا ہے اس پورے مسئلے کو گویا کہ کہا جائے گا علم غیب حاضر ناظر علم غیب حاضر ناظر اللہ پاک ان اپنے پیاروں کو عالم الغیب بنا دیتا ہے عطائی طور پر علم غیب دے دیتا ہے عطائی طور پہ ان کو حاضر ناظر بنا دیتا ہے اب وہ پکاریں سنتے ہیں حال جانتے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں یہ تیسرا انعام تیسرا انعام اسے کہا جائے گا مشرکین کا عقیدہ کیا ہے شرک فی العلم شرک فی العلم والسمع والبصر شرک فی العلم والسمع والبصر والمعیت والشہیدیت اور خلاصہ نکال کے کیا کہو گے علم غیب حاضر ناظر شرک فی العلم بس شرک فی العلم یہ تیسرا مسئلہ آئے گا اختلافی مشرک قائل ہوں گے شرک فی العلم کے شرک فی السمع شرک فی الرؤیت شرک فی المعیت شرک فی المعیت شرک فی الشہیدیت مشرک کہیں گے جانتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں حاضر ہیں یہ عقیدہ مشرکوں کا ہوگا. اس کے مقابل پیغمبر, پیغمبر کہیں گے توحید فل علم والسمع والبصر والمعیت والشہیدیت. پیغمبر کیا کہیں گے کہ جاننے والا غائبانہ جاننے والا صرف ایک اللہ, غائبانہ سننے والا صرف اللہ, غائبانہ دیکھنے والا صرف اللہ, ہر جگہ حاضر ناظر ہونے والا صرف اللہ. پیغمبر کہیں گے تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں, تمہارے حال کو جانتے نہیں, تمہارے حال کو دیکھتے نہیں, تمہارے پاس موجود نہیں. یہ توحید فی العلم والسمع والبصر والمعیت والشہیدیت, یہ پیغمبروں کا عقیدہ. اب آئیے اس کا ماخذ, اس کا ماخذ قرآن پاک کی آیتیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر پارا 22, سورة فاطر پارا 22. ان تدعوهم, اگر پکارو تم ان کو, وہ اللہ کے جو پیارے ہیں لاڈلے ہیں, مشرک جن کے بارے میں عقیدہ بناتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں, اللہ کہتا اگر تم ان کو پکارو تو لا يسمعوا دعاءكم, وہ تمہاری پکار کو سن سکتے, تمہاری پکار کو سن سکتے کوئی نہیں. تمہاری پکار کو سن سکتے جن جن کو تم پکارو, نبیوں کو, ولیوں کو, پیروں فقیروں کو, وہ سمجھے, جن جن کو بھی تم پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنتے. یہ پیغمبروں کا عقیدہ, یہ پیغمبروں کا عقیدہ. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر بالفرض سن لیں, سنتے تو پر فرض کرو. وہ جس طرح اللہ کہتا لو کان فیہما آلہۃن, اللہ کا شریک ہے کوئی نہیں, لیکن بالفرض اگر کوئی شریک ہوتا, اگر کوئی شریک, اسی طرح یہاں اللہ کہتا سنتے تو کوئی نہیں, سنتے تو, لیکن فرض کر لو کہ سن لیں, فرض کر لو کہ سن لیں تو مستجاب لکم, جواب دے سکتے کوئی نہیں, سمجھے, جواب دے سکتے کوئی نہیں, قبول کر سکتے کوئی نہیں, تمہاری بات کو قبول کر لیں, تمہاری بات کو قبول کر لیں, قبول کر سکتے کوئی نہیں, جواب دے سکتے کوئی نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے بشرککم, بشرک یہ جو تم شرک کرتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے بشرککم, تمہارے شرک کا, یہ جو تم کہتے تھے سنتے ہی ہیں, سننے کا عقیدہ رکھ کے تم پکارتے تھے, سننے کا عقیدہ رکھ کے تم پکارتے تھے, بابا جی پتر دے, یا بابا جی پتر دے نہیں سکتا ہے دیوا, یا بابا جی پتر دے بھی نہیں سکتا ہے دیوا بھی نہیں سکتا ہے, سن تا سکتا ہے نا, سن, سن کے میرے لیے دعا کر, میری بات کو قبول کر, میری بات کو قبول کر, میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے بیٹا دے دے, دعا کر. سمجھو, ایک ہے تو کر سکتا ہے نا, دوسرا کر نہیں سکتا کروا تو سکتا ہے نا, تیسرا کر بھی نہیں سکتا کروا بھی نہیں سکتا لیکن سنتا تو ہے نا, سن کے میری بات کو قبول کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے نہ. قبول کر اور میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے بیٹا دے. اللہ مجھے دعا کرنا, یہ بات میری قبول کرنا, قبول کر کے دعا کرنا. اللہ کہتا ہے مستجاب لکم, وہ قبول کر سکتے, قبول کر سکتے. یہ کہتا جی سنتے ہیں, سن کے قبول کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں. اللہ کی مرضی ہو بیٹا دے یا نہ دے, وہ ایک تو کہے گا نا دیتے ہیں, پھر کہے گا دلواتے ہیں, دلواتے ہیں, پھر کبھی کہے گا جی دے بھی نہیں سکتے, دلوا بھی نہیں سکتے, لیکن دعا تو کر دیتے ہیں نا, سن کے دعا تو کر دیتے ہیں نا. اب اللہ کی مرضی ہو تو دے گا, مرضی نہ ہو تو نہیں دے گا. قبول تو کر لیتے ہیں نا, قبول کر کے دعا تو کر دیتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے مستجاب لکم. وہ سمجھے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں. مستجاب لکم, قبول کرنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں, قبول کر سکتے کوئی نہیں. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم, یہ جو تو اس طرح پکار رہا ہے نا بابا جی کو, اس طرح تو مشرک بن گیا, اس طرح تو کیا بن گیا, یہ تو شرک کر رہا ہے جو ان کو پکار رہا ہے, یہ تو شرک کر رہا ہے جو ان کو پکار رہا ہے. اور قیامت کے دن وہ تو تیرے شرک کا انکار کر دیں گے, وہ تو کہہ دیں گے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا, کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا. یہ جو تو شرک کر رہا ہے ان کو پکار رہا ہے, اس شرک کا قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے. اور سمجھے, اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے ولا ینبئک مثل خبیر, تجھے کیا پتا, خبر والا جانتا ہے نا, خبیر جانتا ہے, خبیر یہ بتا رہا ہے, خبیر یہ بتا رہا ہے, سنتے نہیں, قبول کر سکتے نہیں. خبیر کی خبر یہ ہے, خبیر کی خبر یہ ہے, خبیر کی خبر پر اعتبار کر, خبیث نہ بن. ولا ینبئک مثل خبیر, اب یہ آیت کریمہ اس میں پیغمبروں کا عقیدہ کہ غائبانہ سننا جاننا یہ کس کا کام ہے, اللہ کا, جن کو پکارتے ہو وہ غائبانہ سن جان سکتے. آگے آئیے دوسرا ماخذ, وہم عن دعائہم غافلون, حامیم کاف, حامیم کاف, ومن اضل ممن یدعو, ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الى یوم القیامہ, وہم عن دعائہم غافلون, ومن اضل ممن یدعو, کون بڑا گمراہ ہے, کون بڑا, کیا مطلب اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں, کون کون بڑا گمراہ ہے اس سے, من یدعو من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے, اللہ کے علاوہ پکارتا ہے کس کو, من اس کو, جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے اس کو, کہ لا یستجیب لہ, لا وہ جواب دے سکتا, وہ قبول کر سکتا, پکارتا ہے یہ اس کو جو جواب نہیں دے سکتا, جو قبول نہیں کر سکتا. سمجھے, یہاں بھی تھا مستجاب, قبول نہیں کر سکتے, وہاں لفظ آ رہا ہے لا یستجیب, قبول کرنے کی طاقت نہیں ان میں, قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے ان میں. لا یستجیب, یا اللہ اب نہیں سنیں گے, اب نہیں قبول کریں گے, کل سن لیں گے, پرسوں سن لیں گے, ترسوں سن لیں گے, کسی دن تو سن لیں گے. اللہ کہتا ہے لا یوم القیامہ, الا یوم القیامہ, قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے پکارتا رہے, تیری پکار کو وہ سن سکتے نہیں, قبول کر سکتے, قیامت تک نہ انہوں نے سننا ہے نہ قبول کرنا ہے. کیوں نہیں قبول کرتے جی, کیوں نہیں قبول کرتے جی, وہم عن دعائہم غافلون, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ غافل ہیں بے خبر ہیں۔ جب غافل ہیں بے خبر ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تو وہ قبول کیا کریں؟ قبول تو تب کریں نا وہ پہلے سنیں، وہ سنتے ہی کوئی نہیں تو قبول کیا کر سکتے ہیں؟ یہی شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، خواہ انبیاء باشند خواہ اولیاء، خواہ انبیاء باشند خواہ اولیاء، نبیوں کو پکار، ولیوں کو پکار، قیامت تک پکار، وہ تیری پکار کو سنتے کوئی نہیں، جانتے کوئی نہیں۔ آگے جی ماخذ نمبر تین، ماخذ نمبر تین، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتے وہ جو آسمان والے ہیں اور زمین والے ہیں، نہیں جانتے کس کو؟ الغیب، آسمان و زمین والے نہیں جانتے غیب کو، الا اللہ مگر اللہ، غیب کو جاننے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ اور جاننے والا کوئی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کر کے، یبعثون کب زندہ کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ سمجھے قبر میں پڑے ہوئے ان کے جسم میتیں، ان میتوں کو کب زندہ کیا جائے گا، قیامت کب آئے گی انہیں پتا، ان کے وجودوں کو کب زندہ کیا جائے گا، وما یشعرون۔ اب ایک طرف آیا مشرکوں کا عقیدہ، شرک فی السما، شرک فی العلم، شرک فی البصر، مقابل آیا پیغمبروں کا عقیدہ، توحید فی العلم، توحید فی السما، توحید فی البصر۔ آگے آئیے جی انعام چہاروں، مشرک کہیں گے، کہتے تھے جی جب مخصوص خطوں میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ نے دے دیا ہے نا، ان کو عطائی طور پہ ان کو اختیار تصرف کرنے کا حاصل ہے، تو اب اس خطے کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ تم ان کی عبادت بھی کر سکتے ہو، ان کی عبادت بھی، اب تم نے ان سے کام کرانی ہے تو ان کی تعظیمات کر سکتے ہو، ان کی تعظیمات کر سکتے ہو، ان کی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، لسانی عبادتیں، تم ان کی عبادتیں کر سکتے ہو۔ یہ ہوگا شرک فی الوہیت، شرک فی العبادت، مشرکین کا عقیدہ شرک فی العبادت، شرک فی الوہیت۔ جب اس خطے کے لوگوں کا اختیار اللہ پاک نے دے دیا اپنے لاڈلوں کو، پیاروں کو، تو پھر اللہ نے یہ بھی اجازت دے دی ان خطے والوں کو کہ تم تعظیمیں ان کی کرو، ان کو پکارو، یہ ان کو پکارو، یہ تمہارے کام کریں گے، پکار کی اجازت دے دی گئی، عبادت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہوگا شرک فی العبادت۔ یہ چوتھا مسئلہ آ رہا ہے اختلافی، اور پیغمبر اس کے مقابل کہیں گے توحید فی العبادت، توحید فی الوہیت، کہ عبادت اور الوہیت صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی نہیں۔ یہ چار مسئلے ہیں جی اختلافی۔ اب آپ کے سامنے آیا خلافیات جاہلیت، اب خلافیات جاہلیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ چار مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے، جن میں اختلاف ہے، پیغمبروں کا اور مشرکوں کا۔ ان مسئلوں میں اختلاف کون کرے گا؟ جو مشرک ہوگا، وہ سمجھے، ان مسئلوں میں اختلاف کون کرے گا؟ جو مشرک ہوگا۔ پہلا عقیدہ توحید فی التصرف انبیاء کا، مشرکوں کا شرک فی التصرف۔ دوسرا عقیدہ کوئی شفیع غالب نہیں، کروا سکنے والا کوئی نہیں. نبیوں کا عقیدہ، مشرکوں کا عقیدہ کہ اللہ کے لاڈلے شفیع غالب ہیں، کروا سکتی ہیں. تیسرا عقیدہ شرک، انبیاء کا عقیدہ توحید فی العلم، توحید فی السمع، توحید فی البصر، حاضر ناظر، عالم الغیب، غائبانہ سننا، غائبانہ جاننا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. مشرک کہیں گے جی اللہ کے لاڈلے بھی اس میں شریک ہیں، شرک فی السمع، شرک فی البصر وغیرہ. چوتھا مسئلہ اختلافی، وہ کیا آئے گا؟ پیغمبروں کی طرف سے توحید فی العبادت، مشرکوں کی طرف سے آئے گا شرک فی العبادت. یہ چار مسئلے ہیں اختلافی. چار مسئلے کیا ہو گئے؟ اختلافی. آئیے اب ذرا سوال، سوال یہ ہے کہ اس شرک میں جو مشرک مبتلا ہوئے، یہ شرکی عقیدہ تو گندا عقیدہ ہے، اللہ کی بغاوت کا عقیدہ ہے، اس گندے عقیدے میں مبتلا ہونے کا سبب کیا تھا؟ مشرک جو اس شرک میں مبتلا ہو گئے تو کیوں ہو گئے، سبب کیا تھا؟ جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ مشرکوں نے اللہ کی بادشاہی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا. یہ شرک کیوں پیدا ہوا؟ شرک کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ مشرکوں نے اللہ کی بادشاہی کو قیاس کیا ہے دنیا کے بادشاہوں پر. انہوں نے دیکھا، سمجھو ذرا بات کو، کہ دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے کام خود کرتے ہیں، چھوٹے کام خود نہیں کرتے. دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے کام خود کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، وزیر، ڈی سی، اے سی، تھانے دار، ڈی آئی جی، سمجھے، چھوٹے کام ان کے لیے، بڑے کام بڑے بادشاہ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی اللہ بھی تو ایک بادشاہ ہی ہے نا، بہت بڑا بادشاہ ہے، تو جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے نائب ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے بھی نائب ہیں. کون؟ یہ لاڈلے لوگ، پیر فقیر، نبی ولی، یہ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، اللہ کے نائب، اللہ کے وزیر، اللہ کے مشیر. جس طرح دنیا کا بادشاہ بڑا کام خود کرتا ہے، چھوٹے کام وزیر مشیر کرتی ہیں، اسی طرح بڑے کام اللہ خود کرتا ہے اور چھوٹے کام یہ پیر فقیر کرتے ہیں، اللہ کے لاڈلے کرتے ہیں. اس شرک کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بادشاہی کو قیاس کیا کس پر؟ دنیا کے بادشاہوں پر. اچھا جی، اب آ گیا یہ دوسرا سوال. دوسرا سوال، دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا اللہ کو، یہ قیاس تو بالکل غلط ہے. اللہ شہنشاہ ہے، اللہ کی بادشاہی کو دنیا کے بادشاہوں پر، یہ دنیا کے بادشاہ تو کمزور، ان دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا تو غلط ہے. تو یہ غلط قیاس جو مشرکوں نے کیا، اس قیاس کا منشا کیا تھا؟ یعنی انسان غلطی کر جاتا ہے لیکن غلطی کا کوئی منشا تو ہوتا ہے، کہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے نا انسان، کوئی بنیاد تھوڑی بہت، اے کسی نہ کسی طرح کچھ بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد سے انسان آگے ٹھوکر کھاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے غلط قیاس کیا تھا، دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کی بادشاہی کو قیاس کیا، اس غلط قیاس کا منشا کیا تھا؟ اس غلط قیاس کا منشا، اب آئیے جواب. غلط قیاس کا منشا دو چیزیں تھیں، دو چیزیں، اب ذرا سمجھو. اتنی بات ان لوگوں نے سن رکھی تھی کہ اللہ پاک نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، بارش برسانے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے، اس طرح مختلف کاموں کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگائی ہیں، فرشتوں کی ڈپٹیاں لگائی ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آگے کام کرتے ہیں. یہ پرانی آسمانی کتابوں سے، اپنے بزرگوں سے، آباؤ اجداد سے انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ سارے کام خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک نے ڈپٹیاں لگائی ہیں فرشتوں کی کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. ایک دوسرا، یا اسی پہ یہاں اس کو سمجھ لو. اب یہ جو ڈپٹیاں لگائی تھیں، فرشتوں کو حکم دیا تھا ایسا کر، ایسے کرو، ایسے کرو، فرشتے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق. یفعلون ما یؤمرون، جس طرح اللہ حکم دیتا تھا وہ کرتے تھے. اب اللہ کے حکم پر یہ تو عمل کرتے تھے، اللہ حکم دیتا تھا یہ کیا کرتے تھے؟ تعمیل حکم. فرشتے کیا کرتے تھے؟ تعمیل حکم. انہوں نے کیا سمجھا؟ اس تعمیل حکم کو انہوں نے سمجھا کہ فرشتے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ اصل میں کیا تھا؟ حکم کی تعمیل کرنا تھا، اور فرشتے حکم کی تعمیل کرتے تھے. مشرکوں نے فرشتوں کے اس تعمیل حکم کو یہ سمجھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تصرف کرنے کا، اور یہ تصرف کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق یہ تصرف کرتے ہیں. حالانکہ یہ تصرف کرنا نہیں تھا، یہ حکم پر عمل کرنا تھا. یہ کیا تھا؟ حکم پر عمل کرنا. مشرق یہاں سے دھوکہ کھا گئے، یہاں سے ٹھوکر لگی. تعمیل حکم کو تصرف سمجھا، تعمیل حکم کو کیا سمجھا؟ تصرف سمجھا. یہ ایک بات، اس غلط قیاس کا پہلا منشا. ایک بات، پہلا منشا کیا؟ تعمیل حکم کو وہ کیا سمجھ بیٹھے؟ تصرف سمجھ بیٹھے. آگے آؤ دوسری چیز، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے، مقربین کی دعائیں، نبیوں ولیوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اب نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول اللہ کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. یہ استجابت دعا جس میں نیک لوگوں کا اپنا کوئی اختیار نہیں، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی مرضی ہو قبول کرے، اور مرضی نہ ہو تو قبول نہ کرے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ عام طور پر ان اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ استجابت دعا، استجابت دعا، اس استجابت دعا کو وہ شفاعت غالبہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اللہ سے کروا دیتے ہیں. حقیقت کے اندر وہ کیا تھا؟ ان کا دعا کرنا، اللہ کا آگے قبول کرنا، اس قبول کرنے میں پیروں فقیروں کا، نبیوں ولیوں کا، اللہ کے پیاروں کا کوئی اختیار نہ تھا، غیر اختیاری چیز تھی. یہ استجابت دعا کیا تھی؟ غیر اختیاری. استجابت دعا کیا تھی؟ غیر اختیاری. اس غیر اختیاری چیز سے شفاعت غالبہ کہ کروا دیتے ہیں جو اختیاری چیز ہے، شفاعت غالبہ سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں، یہ عقیدہ انہوں نے کشید کر لیا. یہاں سے ٹھوکر لگی استجابت دعا سے. حقیقت کے اندر کیا تھا؟ دعا کا قبول کرنا، وہ سمجھ بیٹھے شفاعت غالبہ، وہ کیا سمجھ بیٹھے. تو یہ دو چیزیں بنی ان کے غلط قیاس کا منشا، ان کے غلط قیاس کا. اچھا جی، اب اس کے لیے یہ آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے، بہت ساری ویسے عبارتیں ہیں، یہ ایک دو عبارتیں آپ کے پاس لکھی ہیں، ان کو دیکھ لو. شاہ صاحب لکھتی ہیں، ذهبوا الى النصالحين من قبلهم عباد الله وتقربوا اليه فآتاهم الله الالوهيه. چاہ سب لکھتے ہیں کہ جو پہلے صالحین گزر چکے ہیں نا, ذهبوا الى النصالحين من قبلهم عبدوا الله, ان صالحین نے اللہ کی عبادت کی, عبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کی, وتقربوا الیہ, اور اللہ کا قرب حاصل کیا, اللہ کے قریبی بن گئے, عبادت کر کر کر کے اللہ کے قریب ہو گئے. جب اللہ کے قریب ہو گئے تو اللہ نے انعام دیا, تو اللہ نے فآتاہم اللہ الالوہیت, انعام میں اللہ پاک نے ان کو الوہیت عطا کر دی, الوہیت عطا کر دی, عطائی کے قائل, سمجھو عطائی کے قائل, اللہ پاک نے الوہیت ان کو عطا کر دی. فاستحقوا العبادت, پھر وہ عبادت کے مستحق بن گئے, عبادت کے مستحق بن گئے, اور یہ عبادت کا حقدار ان کو بنایا اللہ نے. پھر یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کے بارے میں وہ کہنے لگے, ہاؤلائے یسمعون ویبصرون ویشفعون لعبادہم. پھر انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہی ہیں, جو اللہ کے قریبی اور پیاری ہیں, یہ ہماری باتیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ویشفعون لعبادہم, اور عبادت کرنے والوں کے لیے سفارشیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے, اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا, اللہ پاک نے عطائی طور پر ان کو الوہیت دے دی, اب سننے دیکھنے کا اللہ پاک نے ان کو اختیار دے دیا, عطائی طور پر یہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 120 جلد 1 یا صفحہ 59 جلد 1. اب اس کا منشا کیا تھا, یہ اس طرح یعنی انہوں نے شرک کیا. یہیں آگے انہوں نے بڑی لمبی عبارت ہے, انہوں نے قیاس کیا دنیا کے بادشاہوں پر, دنیا کے بادشاہوں پر, کما ان ملک الملوک یخدم عبدو فیحسن خدمتہ فیؤتی خلعت الملک ویفوض الیہ تدبیر بلد من بلادہ. یہ درمیان میں یہ بھی عبارت بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا تو اللہ پاک نے یہ دے دیا. اب آگے دوسری عبارت ہے آپ کے پاس, دوسرا ماخذ, منشاء ذالکا, اس کا منشا کیا تھا جی, یہ شرک جو ان کے اندر پیدا ہوا تو کیوں پیدا ہوا, اس کا منشا کیا تھا. ما نطقت بھی اشرائے, جو شریعت میں چیزیں موجود ہیں, شریعت نے جو چیزیں بیان کی ہیں, نطقت بیان کی ہیں شریعت نے, کیا من تفویض الامور للملائکہ, کہ امور اللہ نے سپرد کیے ہیں ملائکہ کے, اللہ نے مختلف امور فرشتوں کے سپرد کیے ہیں, یہ ان کو پتا تھا. اور وہ استجابت دعاء المقربین من الناس, اور مقربین کی دعا کا قبول کرنا, یہ بھی ان کو پتا تھا. فظنوا ذلك تصرفا منهم, یہ ملائکہ کی تفویض امور کی جو تھی اس کو انہوں نے تصرف بنا لیا, اس کو کیا بنا لیا, تصرف بنا لیا. حجت اللہ البالغہ صفحہ 274 جلد نمبر 1. کرو جی, اب آپ کے سامنے بات آئی کہ شرک کا سبب کیا تھا, اللہ کی بادشاہی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا, پھر اس غلط قیاس کا منشا کیا تھا, منشا یہ دو چیزیں تھیں کہ فرشتوں کے سپرد اللہ نے کئی کام کیے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتی ہیں, اس کو انہوں نے تصرف سمجھا. دوسرا, نیک لوگوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے, اس کو انہوں نے شفیع بنا لیا, شفاعت کا عقیدہ کشید کر لیا. اب شرک کا سبب وغیرہ آپ کے سامنے آ گیا, ان لوگوں کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا, مشرکین کا عقیدہ تصرف والا. اب عنوان آپ کے سامنے آ رہا ہے, عقیدہ بریلویہ دربارہ تصرف. بات تصرف کی ہم نے چھڑی ہوئی تھی, تصرف میں مشرکین کا، مشرکین مکہ کا اور پہلے زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ تصرف والا آپ کے سامنے آیا. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار دیا ہے. عطائی اختیار کے قائل تھے. کس اختیار کے قائل تھے؟ عطائی کے. اور وہ بھی کیا کہتے تھے؟ سارے جہان میں نہیں، مخصوص خطوں میں، پھر ہر کام میں نہیں صرف چھوٹے کاموں میں، پھر ہر وقت نہیں بلکہ جب اللہ کا ٹن فیصلہ نہ ہو. وہ مشرکوں کا عقیدہ تھا جس پر قیدیں مختلف، مختلف قیدوں سے مقید تھا، مختلف قیدوں سے. اب ذرا آئیے اپنے زمانے کے مشرک کو دیکھیے، اپنے زمانے کے مشرک کو. ہمارے زمانے کا مشرک کیا کہے گا؟ وہ تو کہتے تھے صرف خطوں میں، سارے جہان میں نہیں صرف مخصوص خطوں میں. یہ کیا کہیں گے؟ جی سارے ایک جہان میں نہیں، دونوں جہان میں. اب وہ جو تھے پہلے زمانے کے مشرک، دونوں جہان میں تصرف نہیں مانتے تھے، ایک جہان میں بھی تصرف نہیں مانتے تھے، صرف مخصوص خطوں میں مانتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کا مشرک یہ مخصوص خطوں سے بڑھ کر ایک جہان پہ، پھر ایک جہان پہ بھی نہ رکا. اس نے کہا ہم آزاد لوگ ہیں جی، یہاں بھی نہ رکا. وہ کہنے لگا دونوں جہان کا اختیار. ہمارے زمانے کا مشرک کیا کہتا ہے؟ دونوں جہان میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ پاک نے دے دیا ہے پیروں فقیروں کو، نبیوں ولیوں کو. اللہ پاک نے دونوں جہان میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیا. ایک بات. دوسری بات، وہ کہتے تھے صرف چھوٹے کاموں میں، صرف ان آکائی کو مزہ ہی نہیں آتا. پیر فقیر ہوئے تو ذرا ذرا کم کرے، چھوٹے چھوٹے کام نہ نہ. انہوں نے کہا ہر کام کا، چھوٹا ہو تے خواب بڑا ہو، ہر کام کا اختیار، ہر کام کا اختیار، دونوں جہان کا اختیار. بلے بلے، دونوں جہان کا اختیار اور ہر کام کا اختیار، ہر کام کا اختیار. اور یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار. اللہ پکڑ لے تو اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑانے کا اختیار، اللہ پکڑ لے تو اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑانے کا اختیار. سفارش کر کے اللہ کو مجبور معاذ اللہ کر کے اللہ سے منوا لینے کا اختیار. بلے بلے، یہ ہے ہمارے زمانے کا مشرک. اس سارے مشرکان دے کن کتر گیا. اس آقا جس پاسے جائیے اول نمبر ہوئیے، مشرک بنیے تھا اول المشرکین. اب آئیے ذرا ان کی عبارتیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کچھ، پہلے چند عبارتیں گزر چکی ہیں عقیدہ تصرف کے لیے کہ اولیاء کرام انتقال کے بعد تصرف فرماتی ہیں. گزر چکا اسی طرح احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، کون اور سب کون مکن حاصل ہے یا غوث. بات سمجھے؟ یہ تصرف کے لیے گزر چکی ہیں چند عبارتیں، یا یہ ایک عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، باقی وہ پہلے عبارتیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کو ساتھ ملا لینا. حضور علیہ السلام ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی، یہاں چھوٹی بڑی کا کوئی فرق، ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں، یعنی پوری کر سکتے ہیں، روا فرما سکتے ہیں، ہر قسم کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، روا فرما سکتے ہیں. آگے دنیا و آخرت کی سب مرادیں، دنیا و آخرت کی، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھی اور دونوں جہان، دونوں جہان، مخصوص خطے نہیں، ایک جہان نہیں بلکہ دونوں جہان، دونوں جہان، دنیا و آخرت کی سب مرادیں، سب، یہاں بھی چھوٹی بڑی کا کوئی فرق، سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں، حضور کے اختیار میں ہیں. برکات الامداد صفحہ 8، یہ مولوی احمد رضا خان کا رسالہ ہے، اعلی حضرت کا، اعلی حضرت کا. اسی طرح وہاں پہلے جو عبارتیں گزر چکی ہیں اس میں انہوں نے کہا حلال و حرام کا اختیار، ہر چیز کا اختیار، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ ساری عبارتیں گزر چکی ہیں. پہلے زمانے کا مشرکوں کا عقیدہ تصرف والا بڑی قیدوں کے ساتھ مقید تھا، لیکن عقیدہ تصرف میں ہمارے زمانے کا مشرک پہلے زمانے کے مشرک سے بڑھ گیا، پہلے زمانے کے مشرک سے بڑھ گیا. اچھا جی، یہ تو تھا تصرف کے بارے میں ان کا عقیدہ. آگے آئیے جو چوتھا درجہ ہے الوہیت معبودیت کا. الوہیت آپ سنتے آ رہے ہیں، پہلے دو درجوں میں بھی مشرک، یہ تیسرا درجہ تصرف والا اس میں بھی مشرک، یہ ہمارے زمانے والا. چوتھا درجہ آ رہا ہے معبودیت کا، اس میں بھی مشرک. یہ آپ کے پاس چند عبارتیں لکھی ہیں، ان کو ذرا دیکھیے. دیوان محمدی محمد یار فریدی اس کی کتاب، وہ لکھتا ہے ہست مسجود ما محمد ما سجدہ درگاہ عبادت ما است. یہ دیوان محمدی صفحہ 107. ہست مسجود ما محمد ما ہے ہمارا مسجود، ہم سجدہ کریں گے، ہمارا مسجود کون ہے؟ محمد ما، ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے مسجود ہیں. سجدہ کرنا عبادت ہے نا، اب عبادت کے اندر رسول پاک کو کیا بنا رہا ہے؟ شریک. معبودیت کے اندر، عبادت کے اندر، سجدے کے اندر کیا بنا رہا ہے؟ شریک. دیکھو ہست مسجود ما محمد ما، ہمارے محمد کریم جو ہیں تو ہمارے مسجود ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے. پیغمبر کریم کو تو صحابی پوچھتے ہیں تو پیغمبر کریم کہتے ہیں سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ہو سکتا نہیں ہے. پر آج کے زمانے کا مشرک کیا کہتا ہے؟ اسے قسم چاہیے نہ قرآن مننا ہے نہ حدیث مننی ہے، یہ پیغمبر کریم کا اتنا دشمن ہے، اتنا نافرمان، گستاخ، بے ادب ہے، یہ پیغمبر کریم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر کریم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہتا ہم سجدہ کریں گے. ہست مسجود ما محمد ما، آگے سجدہ درگاہش عبادت ما است، ان کے دربار کا سجدہ، سجدہ درگاہش ان کی درگاہ، ان کے دربار کا سجدہ. عبادت ما است ہماری عبادت ہے، ہم نے تو آپ کے دربار کا سجدہ کرنا ہی ہے. یہ ایک. آگے دوسرا ماخذ، دوسرا ماخذ، در پنج وقت جانب کعبہ است سجدہ، جا در پنج وقت، پانچ وقتوں میں یعنی پانچ نمازوں میں، جانب کعبہ، کعبہ کی طرف ہے سجدہ، پانچ نمازوں میں سجدہ کدھر کرتی ہیں؟ کعبے کی طرف، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف دے، پانچ نمازوں میں، پانچ وقتوں میں تو جانب کعبہ، کعبہ کی طرف کرنا ہوتا ہے سجدہ، لیکن در ہر زمان، در ہر زمان بسوئے محمد نماز ما، در ہر زمان پانچ وقتوں میں کعبے کی طرف سجدہ اور رسول پاک کی طرف ہماری نماز، در ہر زمان ہر وقت، در ہر زمان بسوئے محمد نماز ما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نماز ہر وقت، ہر وقت کعبے کی طرف صرف پانچ وقت، رسول پاک کی طرف ہماری نماز، ہماری عبادت ہر وقت. دیوان محمدی صفحہ 109. آگے ماخذ نمبر تین، ماخذ نمبر تین، گر نہ مسجودش محمد مصطفیٰ است، گر نہ مسجودش محمد مصطفیٰ است، ای محمد یار غدار بود، گر نہ مسجودش، اگر اس کا مسجود اپنا کہتا یعنی محمد یار فریدی، میں جو محمد یار ہوں اگر میرا مسجود یعنی جس کی طرف میں نے سجدہ کرنا ہے اگر محمد کریم نہ ہو، اگر محمد کریم میرے مسجود نہ ہو، محمد کریم کی طرف میں سجدہ نہ کروں تو محمد یار غدار بود، پھر تو محمد یار غدار ہوگا، پھر تو محمد یار غدار ہوگا، وفادار کب ہے جبکہ ہر وقت سجدہ کرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو رہی ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ رسول پاک کو شریک کیا جا رہا ہے. یہ دیوان محمدی صفحہ 112، آگے ماخذ نمبر 4، ماخذ نمبر 4 یہ بھی دیوان محمدی کا شعر ہے، صفحہ نہیں لکھا ہے. بے پا نال عبودیت، بے سر تاج الوہیت، یہ رسول پاک کے بارے میں کہتا ہے. بے پا پاؤں میں، بے پا پاؤں میں نال عبودیت عبد ہونے کا جوتا، پاؤں میں عبد ہونے کا جوتا، بے سر اور سر پر تاج الوہیت معبود ہونے کا تاج. رسول پاک کیا ہیں؟ معبود ہیں. بے سر، سر میں کیا ہے؟ تاج الوہیت، الہ ہونے والا تاج، الوہیت کا معبود ہونے والا تاج. سر پہ خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے، خدا یکتا کی یکتائی، اللہ کی یکتائی کا نقشہ، اللہ کا نقشہ بن کے، اللہ کی صورت بن کے نکلیں گے. ماشاء اللہ. اب صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے؟ الہ ہیں. آپ کے سر پہ الہ ہونے کا تاج ہے، معبود ہونے کا تاج ہے. آگے جی نمبر 5، ماخذ نمبر 5، جملہ اصول، جملہ اصول فروع ہیں، جملہ فرائض، اصول کی جگہ لفظ لکھ دو، جملہ فرائض، جملہ فرائض فروع ہیں. اور جتنے بھی فرض ہیں، زور اثر وغیرہ، یہ باقی فرائض، یہ جتنے فرض ہیں یہ تو فروعی چیزیں ہیں، سمجھے؟ جتنے بھی فرض ہیں یہ کیا ہیں؟ فروعی چیزیں ہیں. جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول تمام اصول کا بھی اصل، تمام اصولوں کا بھی اصل وہ کیا ہے؟ بندگی اس تاجور، تاج والے کی، تاج والے کی بندگی اصل الاصول، سمجھے؟ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، تاج والے کی ہے، اس تاج والے پیغمبر کی ہم بندگی کریں گے، بندگی کریں گے. یہ بندگی میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ رسول پاک کو کیا بنا رہا ہے؟ شریک، سمجھے؟ پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں جی، نہیں یہ مشرک نہیں، یہ مشرک نہیں. مسئلہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے ان کا شرک، جو ان کو مشرک نہ کہے وہ آپ گیا وقت. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 7، اور اسی طرح ہدایت بخشش صفحہ 73 جلد 1، ہدایت کے بخشش میں مولوی احمد رضا خان نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بندگی استاد والے کی، اور سلطنت مصطفیٰ یہ مفتی احمد یار گجراتی کی ہے، وہ بھی لکھتا ہے استاد والے کی بندگی اصل الاصول ہے. اب یہ تو آیا جی عقیدہ بریلویہ کا. آپ نے دیکھا توحید کے چاروں درجوں میں، چاروں دونوں درجوں پہلے سے شروع ہوئے اور چوتھے تک موجودہ زمانے کا مشرک شرک میں، موجودہ زمانے کا مشرک، مکے کا کافر بھی مشرک تھا پر صرف ڈیڑھ درجے میں، ڈھائی درجے میں توحیدی، ڈیڑھ درجے میں مشرک، اور ہمارے زمانے کا مشرک چاروں درجوں میں مشرک، چاروں درجوں میں مشرک. پھر بھی لوگ کہیں گے او جی ان کے ساتھ رشتہ ناتا ہوتا ہے، اور مشرکوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں ہوتا، یہ مشرک خنزیر سے بدتر ہے، خنزیر سے. توحیدی کا نکاح توحیدی سے ہوتا ہے، مشرک خنزیر ہے، خنزیروں سے بدتر ہے، خنزیروں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہوا کرتا. اچھا جی آگے آئیے، عقیدہ شیعہ، عقیدہ شیعہ، ان کا عقیدہ تصرف کے بارے میں، اصول کافی میں موجود ہے. فوضا الى نبیہ امر خلقہ، فوضا الى نبیہ امر خلقہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو تمام مخلوق کے امور کا اختیار دے دیا، تصرف کرنے کا اختیار اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو دے دیا. اصول کافی صفحہ 5 جلد 2، یہاں کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے. پیغمبروں کا عقیدہ کہ تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ، تصرف کرنے میں کوئی نبی ولی شریک نہیں ہے، اور یہ کیا کہتا ہے تصرف کرنے میں نبی پاک بھی شریک ہیں، نبی پاک کو اللہ پاک نے تصرف کرنے کا اختیار دے دیا، اور یہ بھی کوئی بڑے چھوٹے کام کا فرق نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کام کا کوئی فرق نہیں ہے. مکے کا کافر کہتا ہے بڑے کاموں میں اختیار نہیں، چھوٹے کاموں میں اختیار، لیکن رضا خانی بھی کہتے ہیں ہر کام میں اختیار، شیعہ بھی کہتے ہیں ہر کام میں اختیار. آگے آئی دوسری عبارت ان کی، فوضا امورہا الیہم. پہلے تو صرف رسول پاک کی بات تھی، یہاں رسول پاک بھی، علی بھی، فاطمہ بھی، جو اہل بیت ہیں وہ سمجھے، رسول پاک بھی، علی بھی، فاطمہ بھی، ان کے لیے کہتا ہے اللہ نے ان کو اختیار دے دیا. فوضا امورہا الیہم، اللہ پاک نے ان کو اختیار دے دیا. فہم یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون، جو چاہیں یہ حلال کرتی ہیں، جو چاہیں حرام کرتی ہیں. رسول پاک کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو اللہ پاک نے حلال اور حرام کا اختیار دے دیا، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. اصول کافی صفحہ 326 جلد 2، سمجھے، اب حلال و حرام کا اختیار دے دیا، حلال و حرام کا اختیار دے دیا. رضا خانیوں کا بھی مذہب، ان کا بھی مذہب، اور اتنا مذہب مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا، یہ دونوں مشرکین مکہ سے بڑھ گئے. آگے آئیے، تیسرا ماخذ آ رہا ہے آپ کے پاس، اس تیسرے ماخذ کو دیکھیے، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نہ خدائی. لو جی، رسولوں کا حاجت روا علی ہے، اکھے رسولوں کا حاجت روا کون ہے؟ علی. نو علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو پار کی تو علی نے کی. لو جی، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نہ خدائی. آگے، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. علی نے مشکل کشائی کی تو چاہ سے، یعنی کنویں سے، چاہ سے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو جو رہائی ملی، نجات ملی، یہ رہائی دینے والا علی ہے. اگر علی مشکل کشائی نہ کرتا تو یوسف علیہ السلام کنویں سے نجات نہ پا سکتے تھے. علی کو حضرت یوسف سے بھی بڑھا دیا، اور علی نے مشکل کشائی کی، کس کی؟ یوسف کی. کس کی مشکل کشائی کی؟ تے اپنے پتراں دی. کربلا وچ اتے مشکل کشائی کتے گئی سی؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، علی کا اپنا خاندان کربلا کے اندر اس پہ ظلم و ستم ہوا، حتیٰ کہ معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، علی وہاں مشکل کشا کیوں نہیں بنا؟ اگر علی اور رسولوں کی مشکل کشائی کرتا ہے تو اپنی اولاد کی مشکل کشائی کر لیتے نا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے. کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ علی مشکل کشا ہے نہ کوئی اور مشکل کشا ہے. اگر علی مشکل کشا ہوتا تو حسین اور اپنے پورے خاندان کو علی بچا لیتا، ان کی مشکل کشائی کر لیتا. لیکن ان کی مشکل کشائی نہ کر سکا، تو سمجھ لیجئے مشکل کشا صرف ایک اللہ. پرشیاں دا عقیدہ، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. یوسف بچا گئے تس، یوسف نو بچا لیا، اور خود مسلے پہ کھڑے ہیں، مسلے پہ کھڑے ہیں، منصوبہ بنا کے آیا ہے، قاتل محراب میں چھپا ہوا ہے، محراب میں چھپا ہوا کہ علی آئے اور میں اس کو شہید کروں، قتل کروں. علی کو پتہ ہی کوئی نہیں، علی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا دشمن کھڑا ہے. پھر علی نے، علی پر اس نے وار کیا، وار کر کے شہید کر دیا، زخمی ہو گئے، پھر بعد میں ختم ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے. اور انو بچان دے رہے ہیں تے اپنے آپ نو. یہ مشرک بھی عجیب ہوتا ہے. نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. علی کا معجزہ ایک معجزہ ہے، ایک ایک نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. بلے بلے. تاریخ الائمہ صفحہ 52. شیعہ دا مذہب. کس کا مذہب؟ خیر یہاں تو ہر ایک کہے گا کافر، یہاں ہر ایک کہے گا، پر ادھر نہیں. دی اپنے نا، اے رشتے داریاں نا. حالانکہ شرک کوئی کرے، شیعہ کرے یا سنی کرے، سنی نام لینے سے تو کوئی سنی بن سکتا نہیں ہے. سنی تو وہ ہے جو رسول پاک کے عقیدہ کو ماننے والا ہو. عقیدہ ابو جہل کا مانتا ہے، بلکہ ابو جہل سے بڑھ کر شرک کرتا ہے، تو وہ سنی کبھی ہو سکتا نہیں ہے. کہتا ہے علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر. معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا. ولیوں کے لیے تو کرامت ہوتی ہے، ولیوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی یاد، علی کا معجزہ ہے. بلے مشرکا، علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر. گویا کہ معاذ اللہ علی کو نبی بنا رہا ہے، علی کو کیا بنا رہا ہے. اور ویسے ان کا مذہب ہے کہ جو امام ہوتا ہے اس کی طرف بھی اسی طرح وہی آتی ہے جس طرح پیغمبر کی طرف وہی آتی ہے. جس طرح پیغمبر کی طرف وہی آتی ہے تو ائمہ کی طرف بھی وہی آتی ہے. جب ائمہ کی طرف وہی آئے، جس کا کوئی قائل ہو جائے تو وہ ختم نبوت کا قائل ہوا. اگر وہی کا دروازہ کھلا ہے، وہی اب بھی آ رہی ہے، تو پھر ختم نبوت تو نہ رہی. چلو جی، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر، ہر شے پہ قادر. گویا کہ قادر تھا حسین کے بچانے پر، پر بچایا نہیں، جان بوجھ کے مار چھڈیا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. اگر قادر ہوتے تو بچا لیتے نا، اپنے آپ کو بچانے پہ قادر ہوتے تو بچا لیتے، لیکن بچا نہ سکے. تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ علی ہر شے پہ، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اللہ. یہ آپ کے سامنے آیا. اہل تشیع کا مسلک کہ ان کا عقیدہ بھی تصرف کے اندر اسی طرح گیا گزرا ہے جس طرح رضا خانیوں کا. چلو